قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن قدامة رحمه الله تعالى أمياز رساله وبسملة وكسيم بسم الله الرحمن الرحيم نهيلي ني وقئيقا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى يعني القرآن وقرآن صور ذاك افتتحت بالبسملة إلا سورة البراء سورة القرآن زي مفنغولي وقبسملة اسبقوا سورة البراء أو سورة التوبة pekiyake ni ambayo haijaanzwa kwa basmala kwa sababu ambazo zinatajwa na wanaochuoni wa tafsiri katika sura hiyo. Lakini sura nyingine za Qur'ani zimefunguliwa kwa basmala. Kwa hivyo mtu yeyote anayeandika mambo ya dini ni vizuri kuanza kwa basmala katika uandishi wake kwa kuiga kitabu cha Allah سبحانه وتعالى قرآني وكلك فنغليوا سورة ذاكك وبسملة. لكن سيكو وانديكة كذلك جمول لوت الأخير ينبال منتو أنا ليانزا نفزوري كليانزا وبسملة. لكن بيا أمفن يهيبي رحمه الله تعالى وكفوات السنة يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ونمتومي عليه الصلاة والسلام kwenye rasaili zake mbalimbali ambazo walikuwa kiwapelekea watu mbalimbali. Alikuwa kizianza rasaili hizo kwa basmala. Mfano zile barua zake ambazo walikuwa kiwaandikia wafalme na viongozi mbalimbali wa miji mbalimbali wakiwalingania Uislamu, alikuwa kizianza risala hizo kwa basmala: bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah ila fulan عظيم مكان الفلان. كيش أنيليا كونجيا متمع عليه الصلاة والسلام كوني بروياك. أنا أنزل بسم الله الرحمن الرحيم كتوكا ومحمد بن عبد الله كونك وفلان أو كم كوب وفلان كتكم جي فلان. كيش أنيليا كوي سيما أنا ويا سيما. يمثبتي هايو كوني بروا زمتم صلى الله عليه وآله وسلم kwamba alikuwa akizianza kwa basmala. Kwa hivyo naye Ibn Qudama na wengine katika wanawachuoni wanaanza kwa basmala kwa kuiga kitabu cha Allah na kutaka baraka kwa kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya khairi kabla hawajaanza. Kadhalika ni kumuiga mtume alayhi salatu wasalam katika sunna kama nilivyoelezea. Kisha fathanna bilhamdala baada albasmala akafuatishia chini yake alhamdul alhamd kwa kusema alhamdulillah almahmudi bikulli lisan. Anasema rahimahullahu ta'ala alhamdulillah, sifa zote njema ni stahiki ya Allah. Tutakuja kutoa maelezo kuhusiana alhamd kama unavyoelezea baadhi wanawachuoni. Alhamdulillah, sifa zote njema ni stahiki ya Allah. Lamu iliyoko hapa kwa mujibu wa maelezo ya watu wa lugha, hii ni lamu istihqaq na si lamu almilk wala si lamu alikhtisas kama wanavyodai baadhi ya watu, kwa kuwa kuna tofauti kubwa baina ya hizi lamu tatu: lamu istihqaq, lamu ikhtisas na lamu almilk. Lamu almilk ni mashuhuri, hiya allati taqa baina dhatain wa tadkhulu ala ma yutasawwaru minhu almilk. Wanasema lamu almilk ni ile lamu ambayo inaingia baina ya dhati mbili, inaingia baina ya vitu viwili vyenye kudirikiwa kwa vihisia. Hizi ndio dhati, ni kitu ambacho waweza ukakiona au ukakigusa na mfano wake, kitu ambacho kipo chaonekana. Kwa hivyo lamul milk inaingia baina ya dhati mbili, na kadhalika inaingia kwenye jina ambalo inawezekana kwa jina hilo kumiliki. Mfano nasema albaitu li zaid, kalimatu albait dhat wa zaid dhat. Albaitu kiangalia ni dhat, kwa sababu ni kitu ambacho kipo uweze kukiona kwa kugusa. Kadhalika zaid ismu rajul, kwa hiyo utaona lamu imeingia baina ya dhati mbili, albait wa zaid, albait li zaid. Lakini pia imeingia moja kwa moja kwenye jina ambalo linaweza kumiliki. Mfano zaid, zaid ni jina la mtu mwanamume, ana uwezo wa kumiliki nyumba na mfano wa nyumba. Kwa hivyo ukisema albaitu li zaid, lamu hii imeingia baina ya majina mawili ambayo ni asma'u dhat, lakini pia imeingia kwenye jina ambalo lina uwezo wa kumiliki. Kama vile zaid, zaid ana uwezo wa kumiliki nyumba. Kwa vidhibiti hivi vikipatikana, basi lamu huitwa lamu almilk. Alafu kuna lamu al-ikhtisas. Lamu al-ikhtisas nani, kwa faida ya wanafunzi barakallahu fikum, ha, lamu al-ikhtisas inaingia baina ya dhati mbili vile vile, lakini hiyo dhati ya pili ambayo lamu inaingia ndani yake haina uwezo wa kumiliki, yani haifikiriki kwamba inamiliki. Mfano ukasema al-hasiru, al-hasir limasjid, mkeka ni wa msikiti. Alhasir dhat walmasjid dhat, lakini msikiti unaweza kumiliki? Au kasema alquflu lilmaktaba, hii kufuli ni ya maktaba. Alquflu dhat walmaktabatu dhat, lakini maktaba ina uwezo kumiliki? Sasa hii sio lamu almilki. Ukisema alhasiru lilmasjid alqufulu lilmaktaba, hii ni lamu alikhtisas, kwa maana huu mkeka umehusishwa kwa msikiti, ni maalum kwa ajili ya hapo, na hii kofuni imehusishwa kwa ajili ya kufungia maktaba, wala usiyokwenda kufungia draw la nguo. Hiyo ni lamu alikhtisas. Na kuna lamu alistihqaq, ndio hii alhamdulillah. Lamu alistihqaq wanasema هي التي تقع بين اسم الذات واسم المعنى. لام الاستحقاق ni ile ambayo inaingia baina ya ismu dhat, jina ambalo unaweza uka, jina la kitu ambacho unaweza ukakiona na ukakigusa, kwa maana ni dhati ambayo iko, ni lamu ambayo inaingia kwenye ismu dhat na kwenye ismu maana. Na wala haiwi majina yote mawili ni asma'u dhat, la, inakuwa moja wapo ni ismu ma'na na jingine ni ismu dhat. Mfano hapa unasema alhamdulillah, alhamd ismu wa huwa ismu ma'na, sifa njema, kwa sababu sifa njema huwezi ukaziona, hii ni maana haionekani, ni maana ambayo inafikiriwa, wazi. Lakini lillah Allah ismu dhat, lillahi dhat muqaddasa taliqu bi jalalihi wa azamati subhanahu wa ta'ala la tushbihu dhawat al makhluqin, Kwa Allah ana dhati. Kwa alhamdu ismu maana. Allah ismu dhat. Kwa imeingia lamu baina ismu maana wa ismu dhat. Hii inaitwa lamu lamu istihqaq. Wazi? Mfano kusema almajd li Muhammad. Utukufu ni wa Muhammad. Hii ni lamu gani hapa? Lamu istihqaq, kwa maana utukufu anastahiki Muhammad. Kwa sababu al-majidu ismu ma'na wa Muhammad ismu dhat. Eh, naam. Idhan qala rahimahullahu ta'ala alhamdulillah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah al-mahmudi bi kulli lisan, mwenye kusifiwa kwa kila ndimi. Al-maqsud bil lisan huna bi kulli lugha, mwenye kusifiwa kwa kila lugha. Al-lisan al-maqsud bihi huna al-lugha, ulimi uliokusudiwa hapa ni lugha. Kwa hivyo sifa njema zote ni stahiki ya Allah mwenye kusifiwa, yani huyo Allah mwenye kusifiwa kwa kila lugha. Baadhi ya wanawachuoni wanasema kwamba al-lisani hapa ina maana ya lisani kwa kila ulimi, yani ala dhahiri, kila ulimi wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pana ishkali, ziko ndimi hazimtaji Allah tabaraka wa ta'ala, bal takfuru bihi, bali zinamkufuru wala hazikiri uwepo wake na uwezo wake. Ikiwa maana ya ulimi hapa ni kila ndimi, kila ndimi, kila ndimi zinamhimidi Allah tabaraka wa ta'ala, ziko ndimi nyingine zinamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ishkali hii imejibiwa kwa majawabu mengi, lakini miongoni mwa majawabu yake ni kwamba ni kweli ulimi unagawanya katika sehemu kuu mbili. Kuna lisanul hal wa lisanul maqal. Kuna ulimi wa kusema na ulimi wa hali. Ulimi wa kusema tumegawanyika sisi. Kuna wenye kusema kheri juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakamhimidi yeye, na kuna wenye kusema shari. Lakini kwenye lisanul hal, ulimi wa hali, vitu vyote vimetiishwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifia yeye. Kwa hivyo hakuna ambacho kinakataa katika ndimi kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wa hali, kwa kuwa jambo hilo lipo kimaumbile. Vitu vyote vimetiishwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna ubaya ikitafsiriwa kwamba bikulli lisan, ulimi wa hakika, kwa maana zile ambazo zinamdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala na kumhimidi zinafanya hivyo bilisani alhal wal maqal, na zile ambazo zinamkufuru Allah tabaraka wa ta'ala katika ndimi zinafanya hivyo bilisani alhal la bilisani almaqal. Majawabu mazuri haya wameyatoa baadhi ya shurah. Tayyib, alhamdulillahi almahmud bi kulli lisan, sifa njema zote ni stahiki ya Allah mwenye kusifiwa kwa kila lugha. Almaabudi fi kulli zaman, mwenye kuabudiwa katika kila zama. Almaabudi fi kulli zaman, mwenye kuabudiwa katika kila zama. Alladhi, ambaye la yakhlu min ilmihi makan, haiwi wazi kunako elimu yake sehemu yoyote. Alladhi, ambaye la yakhlu min ilmihi, haiwi wazi kunako elimu yake makan sehemu yoyote. Wala yashghaluhu sha'nun an sha'n, na wala alimshughulishie yeye jambo akaacha jingine, wala yashghaluhu sha'nun an sha'n, na wala alimshughulishie yeye jambo akaacha jingine. Udhaifu huu ana Allah subhanahu wa ta'ala, udhaifu huu wanao viumbe, kwamba ukizongwa na mambo mawili mpaka matatu hauwezi kuwa na ufanisi katika yote. Jambo hili litakushughulisha ukaliacha hili. Ukisimama mbele yako watu watatu hivi sasa wote wanaongea, basi lazima utakushughulisha, itabidi wewe uwe makini kwa baadhi yao ukawaacha wengine. Huu ni udhaifu wa viumbe, lakini Allah tabaraka wa taala halimshughulishi jambo akaacha jingine, bali mambo yote hata kama yakijikusanya pamoja kwake ni sawa sawa. Wala yashghaluhu sha'nun an sha'n, na wala halimshughulishi yeye jambo na kuacha jingine. Jalla 'anil ashbahi wal andad, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Jalla 'anil ashbah, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Wal andad, na wenza wenye kulingana naye. Jalla 'anil ashbahi wal andad, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Wal andad, na wenza wenye kulingana naye. Watanazzaha 'anis sahibati wal aulad, na ametakasika na kuwa na mke na watoto. Watanazzaha 'anis sahibati wal aulad, na ametakasika na kuwa na mke na watoto. Wanafadha hukmuhu fi jami' al-ibad, na imepita hukumu yake kwa waja wote. Wanafadha hukmuhu fi jami' al-ibad, na imepita hukumu yake kwa waja wote. Almuradu bilhukmi huna alhukmu alkauni, makusudio ya hukmu hapa ni hukmu ya kikauni, kwa sababu ahkam za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi zimegawanyika sehemu kuu mbili: alahkamu shar'iyya ad-diniyya walahkamu alkauniyya alqadariyya. Kuna hukumu za kisheria za kidini, swalini, fungeni, toeni zaka, msifanye hili, fanyeni hili. Hizi ni hukumu za kisheria za kidini ambazo Allah tabaraka wa taala kazileta kwetu. Katika hukumu hizi kuna waliozikubali wakazifuata kwa hiari zao, na kuna waliozikataa, na kila mmoja atakuja kulipwa kwa alivyofanya. Na kuna alhukmu alkauni alqadari, na kuna hukumu za kiuumbaji na kiuendeshaji ambazo Allah huzitoa kwa viumbe wake. Hizi ni lazima zitekelezeke, hakuna yeyote anayetakhalafu. Yani mfano hukumu yaliyopitisha Allah subhanahu wa ta'ala kutu sisi kwamba ni lazima tulale, utalala hata kama ukiwa mbishi vipi, utang'ang'ana, utajizuia, utakunywa kahawa, utatumia vitu mbalimbali vikimbize usingizi, lakini usingizi utakuja. Allah kapitisha hilo kimaumbile, watu walale, makafiri na Waislamu na viumbe wengine. Hii ni hukumu ya kikauni ambayo haina mjadala, ni lazima itekelezeke. Kadhalik, ukiutazama huu ulimwengu, utaratibu aliweka Allah tabaraka wa taala wa kuingia usiku na mchana, kuchomoza jua na kuzama, hata kama hutaki. Soma sayansi mpaka ulidimia kwenye ardhi, mkaamua nyinyi kwamba jua lisitoke kwa mujibu wa sayansi zenu. Hamwezi jambo hilo. Hamliwezi jambo hilo. Jua litatoka na mtatayari na hivyo vipara vya sayansi. Sawa? Hizi ni hukumu za kikauni ambazo lazima zitokee. Na ndiyo inayokusudiwa hapa. Wanafadha hukmuhu fi jamil ibad, na imepita hukumu yake kwa waja wake wote. Kwa maana hukumu ya alkauni, hukumu ya kimaumbile, vile alivyotaka Allah tabaraka wa taala mambo yaende. Ama hukumu ya kidini na kisheria haijapita kwa waja wake wote. Allah tabaraka wa taala amezitoa hukumu zake za kisheria na kidini. Kuna walioziamini wakawa ni waumini, na kuna waliozikufuru wakawa ni makafiri. Barakallahu fikum. Hizo ni hukumu za kisheria na kidini, lakini hukumu ambazo zimepita kwa waja wake wote, hakuna aliyetakhallaf, ni al-ahkam al-kauniyya al-qadariyya. La tumathilhu al-uqul bit-tafkir, hazimithilishi akili kwa kufikiria. Akili haziwezi kupata mfano wake kwa kutafakari. Yani huwezi ukatafakari kwa akili yako ukaupata mfano halisi wa alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo akili haina uwezo wake, haina uwezo na jambo hilo. La tumathilhu al-uqulu bit-tafkir, hazimithilishi kwa maana hazipati mfano wake akili kwa kutafakari. Allah subhanahu wa ta'ala ajal min dhalik, Allah ni mtukufu kuliko hilo. La wewe kukaa ukatafakari kwa akili yako na ukaupata mfano wake, hilo ni jambo haliwezekani. Wala tatawahamuhu alqulub bitaswir, na wala azimuhisi yeye nyoyo kwa kutengeneza picha. Wala tatawahamuhu alqulub, na wala hazimuhisi yeye nyoyo bitaswir, kwa kutengeneza picha, kwa maana zile khawatir, yale mambo yenye kupita katika nyoyo, uwezo ukapitisha katika moyo wako kumsawir Allah subhanahu wa ta'ala vile alivyo. Jambo hili haliwezi likapita katika moyo wako. Limadha? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ajallu min dhalik, ni mtukufu zaidi kuliko hayo. Wala tatawahamuhu alqulub bitaswir, na wala hazimuhisi yeye nyoyo kwa kumtengenezea picha, kwa kutasawwar. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hii ni aya ameiweka Sheikh rahimahullah ta'ala katika muqaddima katika surah Shura aya 11. Hakuna mfano wake chochote, hakuna mfano wake chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni msikivu mno mwenye kuona. Tumetafsiri hapa laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote, kwa sababu kafu iliyoko hapo inaitwa katika Qur'ani na katika Sunna ni silatun wa tawkid, mukhama zaida, na sio kafu tashbih. Na ukifanya kafu tashbih itakuwa umemthibitishia Allah almithliya. Lakini ulichopinga wewe ni kwamba mfano wake si kama mwingine. Athbatta lillahi almithliya, alafu ukapinga tashbih. Na sisi hatujui mfano wa Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo hatuwezi tukamsawir. Ndio maana ahlusunna wanasema kafu iliyoko hapa ni kafu tashbih, ni kafu silatun wa tawkid zaida, kwa hiyo sio kwa Qur'an inaitwa zaida, lakini ndani ya nusus wanasema ni silatun wa tawkid. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna mfano wake chochote, naye ni msikivu mno, ni mwenye kuona. Lahul asma'ul husna, anayo yeye majina mazuri, wasifatul ula, na sifa zilizokuwa takatifu. Lahu al-asmaul husna, anayo yeye majina mazuri, wasifatul ula, na sifa zilizokuwa takatifu katika ukomo wa utukufu. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Ar-Rahman, Allah mwenye rehma pana nyingi, juu ya arshi yake amestawi, ay ala, amekuwa juu. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na vilivyomo ardhini. Wa ma bainahuma, na vilivyomo baina ya viwili hivyo, baina ya mbingu na ardhi. Wa ma tahta thara, na vile vilivyomo chini ya mchanga. Vyote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Min ad-didan wal hasharat wa ghairi dhalik min al-makhluqat as-sakina tahta at-turab, katika wadudu na viumbe mbalimbali ambavyo vinaishi chini ya udongo. Vyote ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tajhar bil qawl, na lahu kidhihirisha qawl, ukadhihirisha kwa sauti, jambo hilo ni sawa sawa, ni kama vile ukificha, hakuna tofauti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tajhar bil qawl, na lahu kidhihirisha qawl, fa innahu, basi hakika yeye. Kuna baadhi wanaona kama ni dhamiru sha'n, na wengine wanaona sio hivyo. Ya'lamu sirra wa akhfa, anafahamu yaliyojificha na yale yaliyo zaidi ya kujificha, kwa maana anayajua ya siri na yale yaliyo zaidi ya siri, kwa sababu siri inawezekana kuna mtu akajua katika watu wa karibu, akajua siri yako, hadha huwa siri. Lakini kuna mambo ambayo wajua wewe peke yako, hata yule msiri wako hayajui. Mathalan, watu wa karibu yetu sisi zaidi ni wake zetu. Yawezekana siri yako kubwa akaijua, lakini kuna mambo mengine ukawa unayajua wewe tu, hata yeye hayajui. Hayo yamejificha zaidi ya siri kwa sababu mbalimbali. Ima ni mambo ya aibu sana, au yakijulikana yanaweza yakaharibu maslahi fulani. Kwa hivyo kuna siri ambayo waweza ukaijua wewe na mwingine ambaye umemjulisha, na kuna kilichojificha zaidi ya siri ambacho wakijua mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala akijua zaidi. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kwani hakika yeye anafahamu kile kilichojificha cha siri na kilichokuwa zaidi ya siri, kilichojificha zaidi kuliko siri. Kisha anaendelea anasema, ahata bi kulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma, na amekiteza nguvu kila kiumbe kwa nguvu zake zenye kushinda na kwa hukumu zake. Wa qahara kulla makhluqin, na amekiteza nguvu kila kiumbe, kwa maana amekiweka chini yake. Wallahu ghalibun ala amri, na Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kushinda juu ya jambo lake, na viumbe wake wote wako chini yake, yeye yuko juu yao kwenye kila jambo. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma, na amekiteza nguvu kila kiumbe kwa nguvu zake zenye kushinda na kwa hukumu zake. Na hapo wanaelezewa na wachuoni kutezwa nguvu ambao kunaelezewa hapa ni kwenye mambo ya kauni, kwenye mambo ya kimaumbile, ya kuuendeshaji wa ulimwengu, yale ambayo nimeelezea wakati ninazungumzia hukumu za Allah tabaraka wa ta'ala. Ama katika mambo ya kidini na sheria, Allah hajawateza nguvu viumbe wake, bali amewapa khiari ya kutosha. Katika mambo ya dini, wanadamu wana khiari ya kutosha. Inna hadainahu sabili imma shakiran wa imma kafura, tumepewa khiari katika kufuata, ima ufuate sabilu almu'minin au uiache ufuate sabilu alkafirin, anta mukhayyar, una khiari katika hilo. lakini kutezwa nguvu hapa ni kwenye mambo ya kikauni, ya kimaumbili na kiumbaji, na si mambo ya kidini na kisheria. Wa kahara kulla makhluqin izzatan wa hukma wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, na amekienea kila kitu kwa rahma na kwa ilmu. Amekitoshea, amekitosha na kukienea kila kitu kwa rahma na kwa ilmu. Kwa maana rahma ya Allah tabaraka wa taala ni yenye kufikia viumbe wote, hata wale wenye kumkufuru rahma ya Allah inawafikia wao, inawaenea na wao pia. Kadhalika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu pana, imekienea kila kitu, na hakuna kitu ambacho kiko nje ya ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akaileta aya katika sura Taha kwa kusema ya'lamu ma baina aydihim, anayajua yale yaliyo mbele yao. Ya'lamu ma baina aydihim, anayajua yale yaliyo mbele yao. Wa ma khalfahum, na yaliyo nyuma yao. Wala yuhituna bihi ilma, na wala hawamzunguki yeye kwa ilmu, hawana idrak ya kuweza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyo. Hatuna ilmu ya ihata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bihi ilma, na wala hawamzunguki yeye kwa ilmu. Ay la yuhituna bihi ilma. Qala mawsufun, ni mwenye kusifiwa, yani Allah subhanahu wa ta'ala, bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim, kwa kile ambacho amesifia kwacho nafsi yake kwenye kitabu chake kilichokuwa adhim, kilichokuwa kikubwa, al-Qur'an. Wa ala lisani nabihi al-karim, na kwa yale yaliyokuja, yani katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala lisani nabihi al-karim, na juu ya ulimi wa mtume wake mkarimu. Kwa maana vile vile amesifiwa kwa yale ambayo kamsifu nayo mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim, ni mwenye kusifiwa kwa yale ambayo amesifu kwayo nafsi yake katika kitabu chake kikubwa. Wa ala lisani nabihi al-karim, na juu ya yale ambayo yamesifiwa, yani kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake mkarimu sallallahu alaihi wasallam.